Mind a kettőre hasonlítani, de az lehet mondani, hogy az LSD, meg mondjuk a meszkalin vagy a DMT, azok akárhogy is ezeknek a pszichedelikumoknak van egy fényes oldala, meg van egy ilyen sötét árnyékos oldala. De most én azt kérdezem, most hallok először a Concord-perjéről, hogy a Concord-perje az melyik oldalon van ezen a, tehát a pszichedelikumoknak van a démoni sötét, ami a félelemmel áll kapcsolatban, vagy az olyannal, mint amilyen az LSD, meg amilyen a pszilocibin, ami meg inkább a... Pszilocibin, meg az LSD-t idealizál. Az ugyanolyan sötét oldallal van kapcsolatban, mint a maszlag vagy a Concord. Pont ugyanolyannal? Nem ez a tapasztalat. Nem az a tapasztalat, hogy sokkal rosszabb, tehát mindenki sokkal rosszabbnak tartja a csattanó maszlagot. Az egy megmunkálatlan, őstermészetben felelhető ilyen tényleg igen, de hát az LSD az meg ez egy élvezeti cikként lett kifejlesztve, és nyilván nem olyan fel, akinek anyagi érdekeltsége van ebben, amit eleve rosszul lesz mindenkinek, nem fogy a termék. Tehát ez nem dicséri az LSD-t, csak elhelyez egy olyan mátrixban, amiben persze... Ez nem egy mátrix, hanem ez több mátrix, egy mátrixon belül, ahol te már nem alkalmazod a megkülönböztetést. Pedig itt létezik megkülönböztetés. Senki nem gondol úgy a csattanó maszlagra, mint ahogy az LSD-re, aki ezt erről a dologról, hogy mondjam, fogalmat szerez. Tehát, hogy ezeket nem lehet egy lapon említeni, ezeket nem lehet egyként azt mondani, hogy Jézus Krisztus egyként utasította volna ezeket. Én rendszeresen tartok drogprevenciós előadásokat, de nem tudtam, hogy ma erre jöttem. Hát szívesen belemehetek. Ugye itt nem engem térítünk meg, itt téged térítünk le. Én szívesen belemegyek ebben is, és természetesen, hogyha most ilyen szakmai kérdésekben, amíg nem vagyok szakértője, csak átélője voltam, de hát az elég tapasztalattal vértezett fel ahhoz, hogy azért vélemény nyilvánítsak. Tehát amit te most idealizálsz, sőt, mivel ennél sokkal enyhébb a THC, vagyis a marihuána is, olyan betrippet, meg olyan paranoiát tud okozni, mint annak a rendje, és mondom, én ismerek olyan embert, hogy komplet skizofrén lett, csak fűtől, és úgy is maradt. A mai napig szegény úgy van. Na most én nem azt mondom, hogy mindenki az lesz tőle, nem azt mondom, és nem azt mondom, hogy meg olyat is ismerek, olyan barátom is van a mai napig, aki nálam is idősebb, minden nap szívja, semmi látszólag, semmi baj nem van, nem tudom, hogy lett-e, vagy mi lett volna, ha nem csinálja, de ez nagyon nagyban függ az egyéni karaktertől, de ez nem a marihuanáról, vagy az LSD-ről állít ki bizonyítvány, ugyanis az emberi veszteség az nem egy ilyen leírható százalékos, hanem azért, mert nem mindenki hal meg, nem tudom milyen balesetben, azért nem javaslom, hogy úgy vezessen, hogy meghaljon, akár csak 3%. De én egyébként, hogy mondjam, én nem idealizálom ezeket, szerintem én reálisan viszonyulok ezekhez. Tök reálisan, nyilvánvalóan megvannak a veszélyei. Mint ahogy mindennek megvan a veszélye, amire az ember az életét felteszi, és ami igazán súlyos, és aminek igazi tétje van, ezt képes legyen. Én feltettem az életemet a drogozásra, de nem lett tőle jobb, sőt, majd belepusztultam, de nem tudom, hogy miért kéne bárkinek erre föltenni az életét. Ez egy totális tévút, azt nem ismerem, és mi is állandóan azzal ideológizáltuk, hogy nézd meg, ott van a XY, most nem akarok neveket, nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe. Ő egész életében csinált, és nézd milyen jól van. Csak ilyenkor elfelejtettük azt, hogy mi mondjuk elkezdtük 17-18 évesen, az illető meg elkezdte 38 évesen, miután már a fél világirodalmat kívülről tudta, meg nem tudom hány diplomája volt, és egy ilyen emberre persze teljesen máshogy hat, mint egy hülye gyerekre. És érted, ezért kell, nekünk felelősségünk van, tehát nem mondjuk ki publikusan, de mások olyan téves következtetése jutnak, amit aztán elfusszerni. Nyilván megvan a veszélye, mert mindennek megvan a veszélye, mindennek lehet szarul, és jól csinálni. Hát persze, de tudod, emlékeztetlek arra, hogy a szabadság híve vagy. De a szabadság pont erről szól. A szabadság kockázat. A szabadsággal az ember a biztonságát kockáztatja. Addig nem... Nem adét kockáztat, de nem másokért. Én kiét kockáztatom? Hát ha az LSD-t reklámozom... De ilyen reklámozom. Beszélgetünk 68-ról, Woodstockról, arról, hogy miért volt ez az evangéliumnak a szelleme. Ebben az egészben elválaszthatatlan az LSD. Az LSD-vel hogy... nem reklámozom, én arról beszélek, hogy igen, úgy kapod vissza a gyerek szemeidet, ahogyan az imént mondtad. Én erre utaltam, bocsássál meg, csak beszélgetünk többek közt az LSD-vel. Nem reklámozok senkinek semmit. Csak beszélgetünk, mint szabad emberek. Ugye elhiszed azt, hogy én az LSD-t is, meg nagyon sok drogot telibe megismertem, meg megismertem telibe az evangéliumot is. Én azt mondom, hogy a kettő nem ugyanaz a világ. Lehet, hogy nagyon hasonlít, néha megtévesztésig, meg én tökéletesen értem, hidd el nekem, hogy miről beszélsz, amikor nem tudod, hogy most pohár vagy, vagy te vagy a pohárban, vagy semmi, egy pillanatban azt se tudod, hogy hol vagy, és utána szólnak, hogy gyerekek, itt vagy, és akkor rájössz, hogy igen. Én ezeket mind ismerem, de azt értsd meg, hogy amikor Jézus arról beszél, mert ugye most a szeretet kapcsán jutottunk ide, és egyébként azt viszont nagyon hiszem, hogy a drogvilágmérte elterjedése brutális kapcsolatban van a szeretet hiánnyal. Mert hogy pont mindenki igen erre a gyermeki állapotra vágyik, amiben a szeretet túltenk, amit elvesztettünk valahol az úton, és igen, ezért nyúlunk ezek után a kemikáliák után, vagy akár természetben felelhető, nem feltétlenül az emberre dizájnolt dolgok után, de viszont én vitatom azt, hogy minden, ami a természetben felelhető, az nekünk üdvös lenne, hiszen a földrengéssel vágyunk, vagy a szökőállásnak. És a kalapács. Az is része természet. De a kalapács, tudod, amivel a csomó embert megölnek. De ugye nem a kalapács a hibás. Nem az a probléma, hogy van kalapács. Tehát ha betiltanánk a kalapácsot, lehet, hogy nem kalapács. De nem jó a példázatod. Nem jó a példázatod, mert... Ott van egy kérdés, de mondjuk, hogy már nem kalapácsot mondanál, amivel egy szöget is be lehet lérni, hanem mondjuk egy gépfegyvert, egy aknavetőt, amivel kizárólag ölni lehet, legfeljebb azt lehet a javára írni, hogy mondjuk a rossz embereket is meg lehet vele ölni. Meg lehet védeni vele, szeretteidet meg lehet vele védeni. Nem csak ölni lehet vele. Nem csak ölni lehet vele, hanem csak már ha felmutatod. Már meg tudod védeni vele a szemét. Látom, hogy nem csak a drogipat, a fegyvergyártást is reklámozzuk most már. Szerintem a szabad ember, hogy mi a különbség a szabad ember meg a rabszolga között? Hogy a szabad embernek lehet fegyver, ha akar. Én is libertariánus vagyok. A rabszolga... Úgyhogy abszolút én liberális vagyok, és a fegyver meg a fegyvertartás az egy emberi jog. Ez egy vívmány, amit nem vennék ki az embernek a kezéből, és adnék oda az államnak, amelyik a 20. századon végig lehet nézni, hogy mit mondom. Nagyon egyetért. Ott volt egy fontos kérdés, mert meg egymást nagyon sokat hallgat. Csak azt szeretem volna kérdezni, hogy hogyan fogalmaznátok meg, hogy miben tér el most a véleményetek. Szóval, hogyha egy mondatban kéne ezt megmondani, akkor mi az, ami vitatkoztak, ez az egyik, vagy a másik? Csak az, hogy... Látszott vita. Hogy mondjuk beszéltek az LSD-ről, vagy bármi másról, és hogy az LSD az egy tárgy, és az, hogy mit csinálunk vele, az meg egy másik dolog. Szóval, hogy itt az alkoholizmusnak az országában élünk, ahol meg a port ugyanúgy mondjuk értethetjük, de az, hogy mi történik vele, az meg egy másik dolog. És ezért egy kicsit benézősen volt, mint hogy elbeszélnétek egymás mellett. Igen, ez azért van, mert mi valójában nem a véleményünk különbözik, hanem az létállapotunk. A Tomás megtért abból, ami én vagyok, vagy amiben én vagyok. Ő nyilván egy másik nézőpontból néz a világra, mit mondd én. Hát ez előbb még azt mondtad, hogy te meg vagy térve. Ezt te mondtad. De te abból is megtértél, ami érdekel, hogy pusztán a... Tehát igen, az abból még... Tehát ez is olyan, mint a neoprotestantizmus, hogy mindig van tovább. Igen. Én megtértem, de én egy más, hogy mondjam, más képzeteim vannak arról arról is, amihez megtérek, a megtérésről is. Más fogalmaim vannak, más képzeteim vannak, és azon abban a értelmezési keretem belül én megtértnek tartom magam. De De szerintem itt nem a vélemény, elsősorban nem a vélemény különbség van, hanem ez a létállapot különbség van. És hogy valójában ez fejeződik ki abban, amikor azt érzed, hogy elbeszélünk egymás mellett. Mert mint a kitérő egyenesek, tudod? Hogy így valójában én is látlak téged, te is látsz engem, hogy valójában te már föltetted az életedet valamire, én is föltettem valamire, és akkor elmondjuk, hogy mire jutottunk, nem? Igen, meg azért hozzáteszem, hogy ez egy kicsit ilyen szabad gondolkodó este, ahol nem feltétlenül egy tudományos, exakt irányvonal mentén haladunk a logika, formál logika, szigorú szabályrendszere szerint, mert szerintem erre én biztos nem vagyok képes, lehet, hogy a Robi jobban, de kalandozunk jobbra-balra, de azért szerintem mégis kirajzolódik valamilyen kép kettőnk világlátása között, amelynek vannak közös halmazai, vannak eltérő halmazai, és szerintem ez így van rendjén, mert azt nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy ha már a megtérésnél tartunk, az igazi megtérés szemre elképzelhetetlen az abszolút szabadság nélkül. Tehát az alapfeltétele, hiszen a megtérés az tulajdonképpen nem más, mint hazatérés. Haza a szeretethez, ahhoz az a legősibb létállapothoz, amiből kiszakítottunk, amiből kiestünk, amihez képest rosszabbak vagyunk. Nekem ez a megtérés, és ez nem egy ideológia, hanem ez egy létállapot, ez egy szellem, és ezt nem lehet dogmatizálni, és ahogy elkezdjük dogmatizálni, ott törjük fel a határait, mert nem lehet definiálni sem. Amit definiálni, finito, a vég, a szeretet pedig végtelen. Tehát nem lehet definiálni a szeretetet, nem lehet definiálni Isten, és nem lehet definiálni a művészetet sem, mert és ebben hasonlít az egész művészi alkotókészség az isteni teremtéshez. És a megtéréshez visszakanyarodva, tehát én nagyon-nagyon tisztelem az abszolút szabadságot, és azt gondolom, hogy az a feltétele annak, hogy egy ember önként rádöbbenjen arra, hogy az életem értelme a szeretet tud lenni, az életem értelme a másért létezés, és ennek a csúcspontja az evangélium, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy emberré tette a fiát, hogy a felelősségre vonás elől minket megmentsen, hogy a nekünk jogosan a bűneinkért járó büntetést valaki máson töltse ki, és ez a názareti Jézus Krisztus, a Mesiás, a halála, a föltámadása pedig azt jelenti, hogy ő maga nem volt bűnös, csak a mi bűnünkért halt meg. És ebben való hit jelenti a megtérést igazából, mert ettől kezdve az ember belülről jön létre egy erkölcsi fordulat. Nem azért, mert fél attól, hogy az inkvizíció vagy bárkinek meg akar felelni, hanem azért, mert önmaga belülről akar gyönyörködni a szeretetben, az Istenért és a más emberért való létezés. Szerintem nem azért jött a Jézus Krisztus, hogy az ő drága vérével lemossa a bűneinket. Én szerintem nem azért jött. Szerintem azért jött, hogy új szívet adjon az embernek. Létrehozza ezt a homonózuszt. Ezért jött. Azért jött, hogy az embert magasabb erkölcsi nívóra emelje. Ezért jött a Jézus Krisztus valójában, és ebből lett egy olyan megváltástan, amit most ismertettél. Olyan megváltástant ismertettem. De hogy valójában, hogy ilyen módon tudod, ilyen módon kell kivetned a hitednek a pókfonalát, és akkor az a pókfonal el fog bírni téged. De valójában azért jött el a Jézus Krisztus, hogy az ember számára egy referenciát adjon, és hogy az embernek ezt a referenciát kelljen ostromolnia. És jött helyette ez a megváltástan, hogy a drága vérével lemosta, hogy gyónod kell, meg hogy a szentségeket gyakorolnod kell, és akkor ő megvált téged, kvázi felmentett a referenciának az ostromlása alól valójában. És ez egy ősbűn, mert valójában nem az alapján üdvözülsz, amit a klérus állít, hogy így kérni kell, és akkor megkapod, mert a drága vérével lemosta, hanem az alapján, amennyit magadból a Jézus Krisztussá lényegítettél, és amit nem, abban elkárhozol. Ez az igazság. Ez az igazság, és ez az igazság lett kiforgatva, és ez az igazság lett meghamisítva. Robi, szerintem most fogalmatlanul közelítesz ez a kérdéshez. Ugye elmondom miért. De én sem fogalmakat akarok alkotni, hanem próbálom a lényeget megragadni. Amikor én azt mondtam, hogy az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy a bűneinkért áldozatul elküldte a fiát, és a vérével valóban megmentett bennünket, akkor nem egy tant hangoztatok, nem egy tant állítok fel, hanem egész egyszerűen azt állítom, hogy a lelki ismeretünk is, a te lelki ismereted is, és mindannyiunké pontosan vagy pontatlanul, de valahogy tanúságot tesz arról, amikor vétkezünk, amikor hazudunk, amikor képmutatók vagyunk, amikor becsapjuk a másikat, és így tovább. Na most, ezek a bűnök nem maradnak elvarratlanul, nem is megsemmisülnek az univerzumban, hanem ezek létezők, mert az univerzum rendjét a teremtő alkotta. Ezek alól a bűnök alól felmenteni önmagunkat nem tudjuk, mert a bűn nagyobb nálunk. Ergo, kell valaki, aki felment bennünket, aki meg tud bocsájtani, ilyen egyszerű. Megbocsájtani viszont, és most figyelj, kérlek nagyon, megbocsájtani viszont Isten se tud csak úgy, okay, meg van bocsájtva a bűnök, ennek ára van. És elmondom, hogy miért van ára. Mert az emberi élet, Isten ajándéka, nem mi teremtettük magunkat, legalábbis hitel, és ahogy elnézem, hitel szerint is, hiszen ugye, ahogy mondtad, meg volt térve. Tehát az ember teremtett lény, nem mi teremtettük önmagunkat, és nem is az evolúció termékei vagyunk, teremtettünk, ezért az életünket kaptuk, vagyis kaptuk, tehát nem a mi tulajdonunk, vissza kell adnunk. De nem tudjuk visszaadni, mert közben károsítottuk, amortizáltuk. A veszteséget ki fogja pótolni? Na, itt jön be egy tökéletes élet, egy bűntelen élet, és ez a messiás élet. És amikor azt mondjuk, hogy kiontatott a vér, akkor nem a klérus, nem tudom én micsodáját támogatjuk, azt én nem támogatom. Hanem csak azt állítom, hogy van egy tökéletesen bűntelen ember, akinek a vére egyedül legitim fizetőeszköz minden más bűnös emberért, és ezt tud elektételt adni a teremtőnek az elvesztegetett életekért. Lehetséges, hogy amikor majd meghalok, az zuhanó repülőn én is a Krisztustól tanult imádságot mondanám. De nem a tanulás a lényeg. Hogy amikor majd meghalok, tudod, amikor majd lehújom a szemem, akkor az Atya Úristen irgalmas lesz. Ahogyan a tékozló fiúval volt. Igen. És azt fogja mondani, hogy visszafogadlak, és még le is ölünk egy bőrjút, hogy még lakomát is csapunk arra, hogy visszajöttél. Már tárt karokkal fogadlak vissza téged, vagy fogadlak be téged. Te, jaj annak, aki erre számol. Jaj annak, aki ezzel kalkulál. Jaj annak, aki erre számít. Mert abban a számításban elkárhozik. Nyilván, te most arról beszélsz, aki tudatosan, ennek tudatában már... Ezt felszívódott a nyugati erkölcsben. Ezt felszívódott a nyugati erkölcsben. De azért, hogy a gyónással helyre hozzuk, meg tudod, hogy mindig megbocsájt, újra megbocsájt. Igen, de viszont azt azért, azt ne feled, arról azért ne feledkezz meg, hogy az Isten az e fölött áll, ezt mind bekalkulálja. Azt is bekalkulálja, hogy az emberi tudatokban hogyan és miért amortizálódott ez a folyamat, és az irgalma ezen is túlmutat. De nem szabad vele visszajönni. Nem azért mondom, ha valaki az irgalmat nem úgy megérti, hanem belekóstol, akkor az nem akar majd visszaélni vele. Az akar visszaélni, hogy egy fogalma, csak itt még mindig a büntetéstől fél. Amikor rájön valaki, az evangélium az, hogy büntetés, valaki másra került helyettem, mert személyesen engem szeretett. Ez erről szól, nem megváltástan, hanem erről a személyes szeret, Isten személyes szeretetéről iránta. És amikor erre rádöbbensz, akkor már nem azért nem akarsz védkezni, mert jó, majd akkor megbüntet, hanem azért, mert szeretem őt, mert ő valaki már számomra nem egy fogalom, nem egy tan, hanem valaki, olyan, mint nekem te, csak még nagyobb.